Lakini sababu ya pili zinazofungamana na ujinga mpaka tukafikia hapa tulipo, watu wakawa hawaelewi, wakaona dini pengine hizi za kuibuka ibuka, dini ni mpya, haieleweki, ni kwamba aljahalu bisunna. Watu hawajui sunna ni nini. Sawa jamani, sunna ni nini? Na tukisema as-sunna bi'umumiha, kwa ujumla wake, la bitafsiliha, si kwa kuipambanua zaidi, ni kwamba sunna maana yake ni njia aliyoipita nani? Mtume sallallahu alayhi wasallama na masohaba zake. Ile njia aliyoipita mtume watu wengi hawaijui, na ndio maana tunakwaruzana, ndio maana tunatofautiana, ndio maana ni fujo. Kwa sababu ukiniletea kwamba hii ni sunna, nitakwambia imethibiti au haijathibiti. Kwa sababu mtume alikuwa na maadui wengi bwana, asingiziwa maneno. Ikiwa mimi na wewe mtu uko tayari akusingizie maneno hujayasema, atakuwa mtume wa Allah, na hali ya kuwa alikuwa na maadui wakubwa wakubwa kabisa, watakosa kumsingizia kama akasema mtume. Kwa hiyo anaweza akasingiziwa tu kwa mambo ya kisiasa, anaweza akasingiziwa tu kwa mambo ya kibiashara, mtu yuko na biashara yake haitoki, akamsingizia mtume akasema hivi ili watu wanunue. Hayo mambo yako. Na ndio maana wanaochuoni wakajitokeza rabbaniyun kuchuja maneno ambayo si ya mtume, kazushiwa kwa misingi sahihi kabisa. Tayyib. Kwa hiyo kutokujua sunna pia ni gogoro. Aljahlu bisunna. Kutokujua mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake, wa maneno, wa matendo pamoja na tabia zake. Ndio maana tunapata kazi kubwa sana. Unajua kumlea mtu katika kiroho ni kazi. Kumlea mtu kimada sio kazi. Mwambie ufanye vipi ili uweze kula, ufanye mipango gani na mikakati ya kuweza kupata pesa. Si jambo zito yani. Hata ndege ajua mikakati ya kutafuta pesa, kutafuta chakula, kutafuta kula, ajua kwa vile ambavyo Allah alivyomuumba. Tatizo roho. Katika kitu kigumu na kizito mtu kumlea kiroho mpaka isugue roho ikae sawa sawa ilainike ni kazi kubwa. Na kama wewe sasa umeshakubali roho yako kuwa maisha yako ni ya kiroho, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni jambo la pili, kutokujua mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana ya sunna zake. Hilo pia ni sababu ambalo watu wengi tukawa tumeteleza, tukawa hatufuati njia sawa sawa. Jambo la tatu, aljahlu bimanhaji salaf, ujinga wa kutokujua mfumo. Nikisema sasa hapa ndio maana nikaanza kule mwanzo ujinga kwa maana kutokujua mfumo walioishi nao as-salaf. Salafu ni kina nani? Masahaba. Kwa hiyo wameitwa salafu kwa sababu wamefanyaje? Wameshatangulia wao. Tena wametangulia kwa nini? Kwa wema na kwa ilmu, kwa fadhila. Wale sisi tunatakiwa tuwaige. Narudia tena kama nilivyorudia nilivyosema mwanzo. Sijatakiwa mara ya kwanza kabisa nimwangalie katika huu Uislamu kwamba baba yangu kafanyaje, mama yangu kafanyaje, kaishi vipi Kiislamu. Sijatakiwa nimwangalie mwalimu wangu wala shekhe wangu wa kwanza kabisa, kwa sababu mwalimu wangu na shekhe wangu anaweza akakosea, sawa eh? Lakini unatakiwa nimwangalie nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuangalia kina nani? Wale aliyowasomesha wanafunzi wake na wale ambao amewaridhia kuiongoza hii dini. Tuangalie mifumo yao ya kimaisha ilikuwaje. Alafu tuchukue ule mfumo tuje kuutandika na kuuonyesha kwa watu. Huu ndio mfumo wa wanafunzi wa mtume, alafu tuangalie mifumo yetu ya kimaisha. Mifumo yetu ya kiroho ya dini, mifumo yetu ya kibiashara, mifumo yetu ya ndoa tunavyoishi na wake zetu. Tunavyoishi na wake zetu, na wake nao wanavyoishi na waume zao, tunavyofanya biashara zetu. Tumeruhusiwa biashara kufanya za halali, lakini pamoja kuwa ni za halali tunazifanyaje? Tunazifanya vipi, yani namna ya kuuza na kununua? Bali Uislamu ukaenda mbali zaidi kuangalia maslaha ya binadamu mpaka ukaweka milango ya mikopo. Nikisema mikopo sikusudii mikopo ya riba, mlango wa kukopeshana pia upo, kwa sababu watu wanahitajiana wenyewe kwa wenyewe katika vitu vyao, na mwingine anakuwa hana akopa. Kwa hiyo ukiingia katika vitabu vya sheria vya Kiislamu vilivyotungwa na wanawachuoni wakubwa kabisa kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakwambia ukopeje. ufanyeje? Kadhalika imeelezwa milango ya riba, ambao ndio leo janga kubwa kabisa. Na hili janga ni kwa sababu ya kutokujua manhaj as-salaf. Watu hawataki kusoma. Ni jambo la ngapi hilo ya ayuhannas? Jambo la tatu. Al-jahlu manhaj as-salaf. Kwa hiyo tunasema tena, da'watuna, zingatia kwa makini, wito wetu, da'wa yetu, haimatun ala al-kitabi wa sunna, imesimama, yenye kusimama juu ya nini? Ya kitabu, na imesimama juu ya nini? Ya sunna. Ala manhaj salafi al-umma, au ala fahmi salafi al-umma, juu ya ufahamu wa walioutangulia umma huu. Hebu nielezeni, dawa yetu imesimama juu ya Qur'an, dawa yetu imesimama juu ya sunna. Taban tayyib, ufahamu ni wa nani? Kila mmoja na dawa analingania kwenye Qur'an, anaangalia kwenye sunna, na pengine akajiita yeye katika watetezi wa sunna, lakini ufahamu ni wa nani? Kwa hiyo dawa yetu imesimama ala fahami salafil umma, juu ya ufahamu wa waliotangulia umma huu. Ni kina nani hao? Tunarudi kule kule zamani. Kwa hiyo zile kauli za wazee wetu baadhi yao, na walimu zetu baadhi yao, na mashehe zetu baadhi yao, inapokuja jambo la dini na sawa, hadithi iliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au aya inayoelezea, akakwambia kwamba sisi hatujawahi kuyaona haya zamani, hatujayaona haya mambo ndio tunayaona sasa. Hatujaona wazee wetu. Wazee wetu unawakusudia kina nani? Unamkusudia nani? Nabiullah Ibrahim alayhi salam, Ismail, Ishaq, Yaqub, au ni nani? Kwa hiyo sisi tuna al-mi'yar, tuna kipimo cha kupima kile ambacho wanachokuja nacho, kwamba ni Uislamu kweli? Ni kweli Uislamu, na mtayib. Nipe aya hiya. Imefasiriwa na nani hiyo? Mtume ndio kutafsiri hiyo aya. Sawa, mtume anatafsiri hiyo. Tayib. Kwa ufahamu wa nani huyo ambaye aliyemuelewa mtume namna hiyo? Ni nani? Ni wewe na mimi na mwingine? La, masahaba ndio wa kwanza wa kumfahamu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi da'watun salafiyya. Kwa hiyo mpaka hapo nimefikia. Hivi wewe unahitaji kusoma? Unahitaji kusoma wewe? Bila shaka wala raibu unahitaji kusoma kwa hatua kubwa kabisa. Kama unataka akhira, ukae katika janna, maisha yako ya kiroho yape nafasi kubwa katika kuyasomea, uishi namna gani? Hebu somea ile maisha yako ya kiroho, alafu ya maisha yako ya kilimwengu yasomee kidogo, ili uweze kusimamisha huo mgongo katika maisha yako ya kiroho. Kwa hiyo jambo la tatu, ayuhannas, njia ya sunna wal jamaa ni njia ya kati na kati. Kwa hiyo kutokujua manhaj salaf ni jambo pia hili. Na tunaposema manhaj inakuwa inaenea kuliko mambo ya aqida. So manhaj mfumo, tukisema mfumo unaingia kila sekta. Sawa, mfumo wa kibiashara, mfumo wa mambo ya ndoa, mfumo wa kuoa na kuolewa, mfumo wa kuozesha, mfumo wa kusoma, mfumo wa kusomesha, mfumo wa kutafuta walimu, mfumo, yani tunaposema mfumo unakuwa ni mpana. Mifumo ya uongeaji wako, mifumo ya utendaji wako, mifumo ya utekelezaji wako, yote yanatakiwa yaendane na manhaji sahaba. Vinginevyo utafeli. Kwa hiyo salaf kibano chao kikali sana, kikubwa, watakurudisha kule tu. Wala hawatakuwa na haja ya maneno ya wazee wako unaowajua wewe, shekhi wako, mwalimu wako. Labda maneno hao yaendane na wale mabwana wakubwa kule. Kina nani hao? Rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Ni wanaume wale, hawapumbazi na biashara ya aina yoyote, wala kuuza kwa aina yoyote, wakaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Masahaba hawakulishi na maisha ya kilimwengu, hawapumbazi na maisha ya kilimwengu. Sasa kama umeamua kujiita na kujinasibu na usalafi, maisha yako ya kilimwengu yape sehemu ndogo na yawe ya halali, kama kweli wataka usalafi, na unusurike beza Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi da'watuna. Na Allah jalla wa ala anatuambia, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Dawa yetu ipo kati na kati, haina ifrat kupituka mpaka, wala tafrid wala kuzembea kati na kati. Ipo baina ya al-khawarij wenye kuasi utawala, kuasi viongozi, wal-murji'a na wale ambao wanaona kwamba matendo hayaingii katika imani. Umeswali hukuswali sawa, sisi tunapita kati na kati. Tupo kati ya makundi mengi sana. So makundi yako mengi, nyinyi mwajua makundi katika umma huu yako mangapi? Aliyoyaadidi Mtume sallallahu alaihi wasallam yako mangapi? 73. Makundi mangapi ambayo yataingia peponi? Kundi moja tu. Lipi sasa? Mtume hakuacha kivuli tu, hakuacha tu hivi angani, akajibu mwenyewe akaeleza ni lipi. Ni lile ambalo litakuwa juu ya yale ambayo Mtume yanayo na masahaba wake. Sasa wataka nini tena? Utanipa kauli yako ni ukubali? Utanipa ufahamu wako ni ukubali? Ni lazima nirudi kule. Na ukipituka hapo ujue utakwenda katika makundi mengine. Kwa hiyo kikubwa na wasisitizie tu, kikubwa tulichokusana na hayo makundi ni kwamba kweli sote tunadai tunafuata kitabu, sote tunadai tunafuata sunna. Lakini ufahamu ni wa nani? Hapa ndio njia panda sasa. Sisi tunasema ufahamu ni wa kina nani? Wale wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fuata ufahamu wao, fuata ufahamu wako. Hapo ndio tutaachana, kwa sababu tayari kila mmoja atakuwa na ufahamu wake na kila mmoja atakuwa ana maslahi yake binafsi. Hata kama ataweka nembo ni kivuli cha dini pale Islamic yaonekana. Allahumma ila wale ambao Allah tabaraka wa taala amewahifadhi na kuwaongoza katika haki, lakini wengi wamefeli katika hilo. Dawa salafia. Jambo la nne, aljahlu bimaqasidi sharia, kutokujua malengo ya sheria. Ndio yale aliyoyaita dini sijui jana ad-daruriyatu al-khams wa bil-khamsa, yani mambo ya dharura matano ambayo sheria katika malengo yake makubwa kuwekwa ni hayo. Kwanza kabisa na kuhifadhi dini. Hii sheria imeletwa kwa ajili ya kuhifadhi nini? Dini yako. Lakini pia kuhifadhi nafsi yako. Ili uhifadhi nini? Ndio maana ukaambiwa usome, wakapatikana wanawachuoni warithini wa mitume, ni katika walinzi wa dini hao. Lakini pia kuhifadhi nafsi. Sheria imeangalia ikaona kwamba watu wakiishi bila ya kuelekea mfumo na kanuni wataishi katika maisha ya kitibutibu sana, kichefuchefu mno. Kwa hiyo watawekewa utaratibu. Atakaye iba, atakaye ua, atakaye toa mwenziwe jicho, atakaye fanya hivi, tayari sheria ishapanga utaratibu. Mwenzio kimtoa jicho, na wewe utafanyaje? Utatolewa jicho. Kimng'oa jino, na wewe utatolewa jino. Ukimuua hivyo hivyo, ima na wewe uuawe au utoe nini fidia, inategemea na wale ambao umewaulia mtu wao. Kwa hiyo sheria imekuja kwa malengo maalum. Pia sheria imekuja kuhifadhi mali, na ndio maana akitokea mtu kuibokora na kuichukua mali ya mwenziwe katimia kile kiwango katika sheria, anafanya nini? Anakatwa mkono. Akato wapi? Lazima uangalie taratibu za sheria. Sio kata obo, wa ukata mkono tu kwenye bega pa, au kwenye mirfaki hapa papo. La, angalie sunna. Na ukikosa sunna unaweza ukakata mkono popote. Au mtu kaiba kamba ya ukindu, kata mkono. Una fikhi ya dini. Na ni kitu gani mtu akikiiba anakatwa mkono, na mkono huo anakatwa sehemu gani? Lazima uangalie fiqh. Kwa hiyo dini malengo yake makubwa ya sheria ni kuhifadhi mali. Lakini pia kitu kingine ni kuhifadhi kizazi. Na ndio maana ikawa kwa sheria ya nini? Ya ndoa. Maqasidu sharia inaitwa. Yako malengo kama matano. Hii ni mifano tu nimeipigia na ni baadhi ya hayo malengo. Kwa hiyo watu hawayajui hayo malengo, hawasomi. Kwa ndo balaa lake hili tunaloliona. Lakini pia aljahlu bisunani rabbani, watu hawajui ile menendo ya Allah tabaraka wa taala anayoenda nayo ya kiungu, mambo ya qadar. Mambo ya qadar. misiba mbalimbali inayokusibu ambayo ni katika mwenendo wa Allah tabaraka wa taala kubadilika, ukawa mara uko hivi mara uko vile, unatakiwa usome ujue, ili usije ukachanje ukabadilika upite katika sera zipi. Aljahlu bisunani rabbaniyya, na kadhalika aljahlu bihaqiqati alimani wa alaqatihi bil a'mali. Watu hawajui, kutokujua uhakika wa imani, ndio maana watu wanaregarega kwenye imani zao. Leo yuko katika manhaji salaf, kesho yuko katika manhaji shia, kesho yuko kwenye manhaji qadiania, kesho kwenye manhaji ibadhia, kesho yani yeye anatangatanga, yatanaqqal. Kwa nini? Kwa sababu hajaisoma imani ule uhakika wake na mafungamano yake na matendo. Na ndio maana wakatokea watu kwamba wanaona matendo yanajitegemea na imani ni kitu kingine. Ukisema tu kwamba Allah yupo, unaona kwamba ndio tayari yatosha. Umeswali, ukuswali, wala haikuhusu. Kumbe sala yako, zaka yako, funga yako na haji yako pia ni katika nini? Haya ni matendo yanaingia katika imani yako pia, kama yaliyoelezwa hayo ndani ya Qur'an. Kadhalika aljahlu bimaratib an-nahy, aljahlu bimaratib al-ahkam, watu hawajui zile ngazi za hukumu, zile ngazi za hukumu watu hawajui, ipi faradhi, ipi ni mustahab, ipi ni sunna, watu hawaelewi. Na ndio maana watu pengine mara nyingine wanakufurishana ovyo ovyo takfir, sababu ngazi za hukumu watu hawazijui. Kwa hiyo nalo pia ni tatizo, sheria hiyo jamani. Pia aljahlu bimaratibin nas, kutokujua ngazi walizokuwa nazo watu, hawa wana nafasi gani, hawa ni viongozi, hawa ni raia, hawa ni wanachuoni, hawa ni wakubwa, hawa ni watoto, hawa ni wanaume, hawa ni wanawake. Alafu sheria ya Kiislamu wote imewaangalia, raia ameangaliwa, ukisoma sheria namna gani na raia alivyoangaliwa, kiongozi ameangaliwa kwa namna yake, mtoto ameangaliwa kwa namna yake, mwanamke naye ameangaliwa kwa namna yake, na wanaume nao wameangaliwa kwa namna yao pamoja. Mara nyingi sheria zao zinakuwa zinawaenea. Kwa hiyo kila mmoja ujue, vinginevyo ndipo pale wenye misimamo mibaya, misimamo ya kigaidi ambayo si sawa katika Uislamu, wakaenda kuharibu katika sehemu, wakawaua watoto, wakawaua na wanawake, wakawaua na wazee. Lakini sheria ya kila mmoja imempa nafasi yake, mzee amepewa nafasi yake. Hivi mkaenda katika vita wakati wa mapambano, mnaweza mkawapiga wazee? Yaani wazee au watu katika wapo katika nyumba zao za ibada, mkaenda mkachoma labda kanisa, ndio taratibu kaliunguza kanisa, au mkalipua kwa sababu ni wanafiki tu watu kwa mashehe na hao wote, kalipua msikiti, au kajilipua wewe kama wewe ili waue wengi, huo ndio mfumo wa manhaji ya wema waliotangulia? Aljawabu la, soma sheria, soma fiqhi, kaa chini usome dini, vinginevyo utaharibikiwa. Lakini jambo jingine, aljahlu bil lughati al-arabiyya, kuto kujua lugha ya Kiarabu. Kiarabu si lugha yetu, sawa eh? Lakini atakuwa Kiarabu iwe ni lugha yako, kwa sababu ndio lugha ya kitabu chako hiki cha Qur'an. Si ndio? Ndio lugha ya sunna, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio za Kichina zile, wala za Kijapani, wala za Kiingereza. Ziko kwa lugha ya Kiarabu. Lakini hata mtume wako ni nani? Hata ukichukia ni Mwarabu tu. Qur'an ni lugha ya Kiarabu. Hadithi lugha ya Kiarabu. Mtume ni Mwarabu. Masahaba, asilimia kubwa ya masahaba ni nani? Sasa wewe unachoki nyingine tu. Hatusemi kwamba ndio Waarabu wote sasa wamekuwa wema wazu. Kuna kafara. Kina Abu Jahl, fajara wa hofu. Kuna munafikun. Mwarabu. Sasa ile chuki zako zikupelekee sasa ukawa kusema Waarabu wote kwa Waarabu hawana maana kabisa. Tamuingiza na mtume wako, hana maana kabisa. Kwa hiyo tuwe na adabu kwenye maneno tunayo, kama tuna swali swala tano Waislamu, tuwe na adabu na maneno tunayozungumza. Kwa hiyo kutokujua lugha ya Kiarabu, hili ni jambo ambalo limepelekea watu kutokuujua Uislamu wao. Na jambo lingine la mwisho, aljahalu bitarikh, kutokujua historia. Hilo nalo ni jambo, kutokujua historia ya Kiislamu, kiasi ambacho wengine wamechukua fursa ya kuingiza historia fake, at-tarikh al-muzayyaf, historia fake. Rafida, Ash-Shia, Al-Imamia, Al-Ithna Ashariya, wakaingiza historia fake, na usiposoma watakubeba. Sababu hujasoma historia yako sahihi. Historia zimefurugwa sasa hivi za Uislamu. Na hili ni jambo la msingi kabisa. Hata wewe historia yako, kuwa na utamaduni wa kuhifadhi historia yako. Historia ya kabila lako, historia ya watoto wako, historia ya wazee wako, historia, kuwa na mfumo wa kujiwekea historia yako uliopita hapo kabla na huko unakokwenda. Lakini wengi sisi hatuna tabia hiyo. Lakini Waarabu walikuwa na mifumo hiyo ya kuhifadhi historia, na ndio maana historia imebaki ya Uislamu hii. Vinginevyo ingeyayuka tu. Kwa hiyo aljahlu bitarikh. Kwa hiyo cha ajabu sasa. Jambo la ngapi hilo kama nakumbuka? Na la 10 eh. Nimetaja kwa kidogo kidogo sana. Lakini kuna vitabu maalum wanaelezea hayo mambo. Mijallad. Volume ya vitabu kuelezea ujinga tu wa Qur'ani, ujinga tu wa kutokujua sunna, ujinga tu wa kutokujua manhaji salaf. Kwa hiyo nikimalizia kutokana na muda, mnalenga saa 2 nimalize. Nikimalizia ni kwamba wale ambao wasio jua da'wa yetu, pia wasio tutambua ni kina nani sisi, na wewe mwenyewe kwamba ukachanganyikiwa nifuate wapi, mnatuchanganya sawa eh. Sasa hivi nadhani hutochanganyikiwa kwa kuwafuata ushawajua. Usinifuate mimi wala usimfuate yule wala yule wala yule, wafuate nani? Masahaba. Sasa utawafuataje? Utawafuataje masahaba? Na ukae chini sasa usome kama ulivyosomea mambo ya kuliko ulivyosomea mambo yako ya kilimwengu. Kwa nini uliapa kipaumbele kwa sehemu kubwa wakati maisha ya mpito ya duniani na kaburini mambo mengine mapya yale uliyosomea yote hapo kwa kaburini? Kwa nini maisha yako ya akhera usiape kipaumbele? Wewe umejiaminisha kitu gani, wewe na mke na watoto? Kwa hiyo dawa yetu, dawa salafia qaimatun ala alkitabi wa sunna ala fahmi salaf. Sidhani kama utachukia mtu yake utasalafi. Utachukia? Yaani maana yake ushajua kwamba maana yake, yaani kwa mfano wewe uko Mtanzania, umezaliwa Tanzania, si ndio? Wewe si Mtanzania. Kwa mtu akikuta Mtanzania utachukia utakataa? Utachukia utakubali? Ni Mtanzania wewe, Tanzanian. Kwa sababu mambo yako ni ya Tanzania na umezaliwa Tanzania. Basi kama pia katika dini yako kuna watu unawafuata hao, jinasibishe nao, na hakuna aibu katika hilo. Kama tulivyoona baadhi ya wanawachuoni wanavyoelezea hayo. Kwa hiyo aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni kuishi katika mfumo wa wema waliotangulia. Kwa hiyo akitokea wa kutokea wa kuanza kuwatusi wale watu wale rijali, maana Allah amewaita rijali kwenye Qur'an. Wale amewaita rijali jamani, rijalu la tulihim tijara. Ni wanaume wale hawashughulishwi na biashara, hawapumbazi. Swali, hivi sisi tunapumbazwa na biashara? Tupumbazwa? Hatupati muda wa kusoma darasa. Hatupati muda hata chembe, namna tulivyokuwa tunaziabudu zile biashara zetu na tunavyoabudu zile darahim, tunavyoabudu zile dinari, zile pesa. Hatupati muda wa kukaa darasani kwa ajili ya kujiandaa na maisha yetu ya kaburini, maisha yetu ya akhera. Alafu unajiita salafi. Salafi kivipi? Na katika alama za wale ambao hawajinasibishi na njia ya wema waliotangulia, katika alama zao kubwa kabisa ni kuacha kusoma dini. Na ndipo hapo unakuja sasa ule mambo ya umimi, mambo ya uchama, watu wakajifanya wanafuata mwenendo wa Mtume lakini wana kikundi chao. Mikakati imewekwa na maslahi fulani, memorandum pale zimewekwa maalumu na mikakati yao maalumu, kwamba hii sasa tutanusuriana kwa hii mikakati, tutachukiana kwa hii mikakati, ha? tutapendana kwa hii mikakati. Eh, mkakati wa kwanza kabisa tufanye kikao kila baada ya miezi kadhaa au kila baada ya miaka kadhaa tukutane. Lakini pia katika mkakati yetu lazima tuchague kiongozi. Eh, jambo ambalo sina sawa. Kiongozi wa vipi sasa? Fuata sheria, soma sheria inavyotaka. Chague amiri. Hali yako upo hapa hapa mjini. Amiri wa nini? Kwa safari ni wewe. Lakini pia tunatakiwa sisi tujuane kwamba sisi tunanusuliana, tushakubali kunusuliana, tujuane na ikiwezekana tuwe kila mmoja ana kadi chake na tuchangie kwenye hiki chama. Kama ni 4000 kwa miezi, kwa mwezi, kama ni 100,000 kwa mwaka. Lakini lazima, ni lazima katika ile memorandum iliyowekwa pale na sharti, lazima uchangie. Ni lazima, na usipochangia wewe si mwenzetu. Mpaka hapo nauliza, ni sawa au si sawa? Yaani wewe usipochangia si mwenzetu, umekuwa na uwezo, kuja kuwa na uwezo, wewe si mwenzetu. Sawa hiyo? Ndini tena hiyo. Sikunyongeshana huko. Vipi inakuwa namna hiyo? Huo ndio uhisbi. Ushakata watu wewe mapande ndio unayakata kidogo kidogo wewe. Unataka watu tu kwa maslahi. Na pengine akaonekana huyu akapendwa huyu anayechangia kwenye hili jambo lenu akapendwa sana, hata kama hayuko tayari kufuata hiyo Qur'an, hata kama hayuko tayari kufuata sunna, hayuko tayari kwenye hilo, lakini kwa vile michango anaingiza hata pengine kuwapita wote, huyu ndio atatetewa na atanusuriwa. Hayo yako au hayako? Yapo mengi tunajua sisi, tunajua. Sasa dawa salafia imekuja kwetu, ukiyapasua na ukayaibua sasa, ndio watu wanaanza kucharuka, wakaanza kujikusanya pamoja kuwaandama. Hiyo sio dini. Vikali vya sampuli hiyo havipo. Ah, mbona kule hospitali kuna mafaili? Mbona hospitali kuna vikadi? Mbona tunazungumzia dini sisi? Hatuzungumzii mambo yao ya huko. Kwenye hii dini kwamba kila mmoja ni mwanachama wa kitu, la, haitakiwi. Lakini kwa na daftari tu kujua kwamba wameingia wangapi, wametoka wangapi, hilo pia ni haramu. Hatukusudii huko sisi. Almuhimu wal aham, mambo yako mengi ya kuzungumza. Hapa nimewarudisha nyuma, ambao dawa salafia ndio ilikuwa inaanza. Nyuma sana. Kuanzia sisi salafi ni nini? Almanhaj. Manhaj maana yake ni mfumo jamani. Kwa mfumo unaweza ukawa feki, mfumo unaweza ukawa. Si ndio? Kwa mfumo mzuri wako wewe wa maisha yako, utaupata kwa nani? Kwa mtume na masahaba wake. Ukileta umakundi makundi tu kwenye ushakosea huyu mfumo. Tatutenga, tutatengana. Huyu mnyonge huyu lazima atanyongea zaidi. Hana uwezo na hatutaweza kusaidiana kwa hivyo. Kwa hiyo ndo pale kuna msingi unaitwa alwala'u walbara. Kupendana kwa ajili ya Allah na kuchukiana kwa ajili ya Allah. Kutengana kwa ajili ya Allah. Kweli wewe kama ni mzangu, basi nitakupenda kama unafuata sheria, unaswali, tutapendana. Sawa eh? Funga zako kwenye vile. Lakini huna pesa ya kunipa ndio nikuchukie? Kwa maana lazima unipe. Na nisipokupa basi wewe ni mwanachama uliyekufa. Si mwanachama hai yako hayo. Sasa nawauliza, hiyo ndio dini? Hadha laysa min ad-din. Kwa hiyo salaf ama salafiyun, wale wanaojinasibisha na njia ya waliotangulia, mikakati yao katika baadhi ya mikakati ni hiyo, lakini inataka subira kulikweli. Narudia tena, inataka subira kulikweli. Uache mambo yako binafsi yasiyokuwa ya maana ya haramu, uamue sasa nabadilika, wenda muda wote ni kafa, sasa nawafuata maswahaba. Utawafuataje? Sasa nakaa chini nasoma. Watoto someni, mke soma. Soma hata kwa kupeana zamu na mwenzio rafiki yako. Yeye anakwenda kutafuta, wewe unakwenda chuoni. Na wewe kenda kutafuta, anakuja kusoma kwako hivyo hivyo. Walivyokuwa salafu. Sasa nikisema salafu mtanielewa. Au mnielewi? Eh! Lakini leo ukisema salafu mtu anajua ni dini hiyo, sasa imekuja mpya. Hivi kumjibu hani wazungumza. Ni dini mpya hiyo. Mpya utakuwa wewe sasa unakuletea mambo yasiyofaa. Lakini sisi tunakurudisha kule kwa Uislamu mkongwe Muhammad aliyepambana na sahaba zake kwa ajili ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunaweza tusilete makundi makundi kwenye dini. Aljamaa wahida la jamaat, wattariq wahida la asharat. Kundi ni moja tu lile alilosema mtume katika makundi mangapi yani 73 lile ndio moja lile. Kwa hiyo wewe kuwa katika lile. Na njia ni moja, hakuna njia 10-10 kwamba kila mmoja ajue kivyake. Katika yale ambayo tunakhtalifiana tusikosoane. Katika yale ambayo tunakubaliana tuwe pamoja. Kuna dini hapo. Yaani yale ambayo tunakhtalifiana sisi tusiambiane kuna dini. Hao tunakhtalifiana kwanza ni yapi? Maana inawezekana hayana usawa katika upande wa itikadi, katika upande wa manhaji mfumo wako. Kwa lazima tuambiane. Na hiyo ndio kazi ya Qur'ani. Haikuja Qur'ani kwa ajili ya kuonya mbuzi, ng'ombe, ngamia, kondoo na miti. Liundi la mankala haya wa yahika alqawla na alkafirina. Ndio kazi ya Qur'ani. Shaifina ya shababu. Mmeliona hilo? Kwa hiyo tunatakiwa sisi turudi katika manhaji ya wema waliotangulia. Nigote hapa, niishie hapa, japokuwa sikuyasema mengi yanayofungamana. Kwa ila ilikuwa ni nitaje kimoja baada ya kingine. Dawa tuna imesimama juu ya kitu kadha. Dawa tuna imesimama juu ya kitu kadha. Dawa tuna konfusi ya salafiyun ndio hao. Unalingania watu kwenye tauhidi, unalingania kwenye manhaji na mfumo wa wema waliotangulia. Katika kila sekta kama nilivyotanguliza hapo awali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sijui kama kutakuwa mwenye swali analo kwa haya niliyozungumza. Kwa haya niliyozungumza. Au hana manake Allahu musta'an alaytukula. Hadi tusome kwa sababu hasa ukizingatia zambi zilizokuwa nazo vifo haviko mbali, sio? Ajali nazo ziko nyingi. Yaani vifo vingi sana sasa hivi. Watu wanakufa makundi kwa makundi. Chukua maamuzi, badilika. Pengine kule kubadilika kwa ukibadilika tu na ukatia nia nzuri njema, Allah Jalla wa Ala anakupa mwisho mzuri, anakuchukua. La wallahi bala wallahi, nawaambia hivi. Tubadilike. Amua maamuzi ya kubadilika wewe, kubadilika mke, kubadilika familia na wale ndugu zako usiwakate. Jaribu kuwavuta kuwalingania kwa da'wa ya haki. Sawa jamani, tutembeleane ndugu zetu, tuwatembelee huko tukiwapa neno la kweli. Na hivyo ndio sawa. Na Allah tabaraka wa taala mtegemee, wenda akakupa kaburi ndani yake. Baada ya kuwa mmoja mko wawili, baada mko wawili mko watatu. Ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoanza. Kaanza peke yake, kaja na mke, kaja na rafiki, hivyo hivyo. Uislamu mpaka wewe huko huku kwetu huku Uislamu kutoka kule Makka. Hali ilikuwa ni ngumu, hakuna kipaza sauti cha aina yoyote. Hakuna yani zile wasaili zote za ufikishaji, zile za kisasa zilikuwa hazipo. Lakini kitu gani kimefika huko leo mpaka sisi tunapata Uislamu? Nia njema na ikhlas. Na hapa pia kuna tambihi kwa wale walinganizi, tambihi kwa wanafunzi wanaposoma dini, tambihi kwa walimu wanaposomesha. La wallahi, unaweza ukaruka patupu kama huna ikhlas. Ukawa unasoma kwa ajili ya kujionyesha ili ukapambane na fulani, unasoma unasomesha kwa ajili ya kujionyesha ili wakomeshe watu. Tanikoma. Anikirudi watani, watanikoma. Mimi ni bwana mkubwa. Yaani wewe unachoangalia ni kuwekewa meza tu na maiki. Ndio unachoangalia. Usiangalie hilo babu. Usiangalie hilo kabisa. Angalia kwamba mtapataje wateja. Si kama unavyoangalia katika masoko huko, mtakutaje wateja namna na watu wanafundishwa namna gani atapata wateja. Sasa na wewe mwalimu, wewe imam, wewe shefe, angalia namna gani mtapata wateja kwenye soko langu hili. Namna gani? Kwa sababu uwezi kufanya biashara ukatoa lugha za kuwakimbiza watu kwenye biashara yako, si ndio? Basi hivi biashara hii unayoifanya hii ya kusomesha, biashara hii ya kulingania, toa lugha ambayo unajua hawa ndio wateja wangu. Kwa hiyo unafanya kampeni fulani wazidi, ili na wewe upate ujira mwingi kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah ndiye atakayekulipa. Wa ila utatoa macho au utatoa maneno hapo, maneno makali, fasaha wa hali ya juu, kahamasisha, kumbe kuna kitu na kilenga cha kidunia. Allah atuepushe na hilo. Barakallahu fikum wa asanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira aljaza. Wallahu a'lam. Naam. Kwa kwa swali ya kwa Naam. Ukisema kuijua lugha ya Kiarabu imegawanyika sehemu nyingi sana. Sawa eh? Mtu anaweza akajua lugha ya Kiarabu misingi yake vizuri kabisa, lakini hawezi kuzungumza Kiarabu. Sasa sijui unakusudia nini, lakini kwa ufupi kwamba huwezi ukafanya da'wa na ukatafsiri aya, ukatafsiri hadithi bila ya msingi huo wa lugha ya Kiarabu. Msingi huo wa lugha ya Kiarabu ndio utakaokufanya uielewe aya, sawa eh? Uielewe nini? Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaelewa vipi sasa bila hiyo lugha? Na wao ndio wenye lugha yao. Kwa hiyo watu kwanza, watu wasikimbilie huko katika mambo ya kulingania haraka haraka, katika mambo ya kufundisha haraka haraka, sawa eh? Kwanza tulia, soma. Yaani soma kwa maana ya usome kulikweli, kila unachokijua kwa kadiri ya haja. Mtu utamwambia usome kijua kwa Kiswahili, mwambie hivyo kwa Kiswahili kwa mujibu wa vile ulivyofundishwa, na mjue ni nani aliyekufundisha, kutoka kwa nani. Maana elimu yetu ya kimapokeo ni nani uliyemsoma, na huyo unayemsoma akatoka kwa nani. Kwa hiyo narudi pale pale, jambo la msingi kulifundisha lugha ya Kiarabu. Angalia Sheikh Salim bin Taymiyyah, yeye anakaribia, ukiangalia maneno yake katika Tibaqus Siratul Mustaqim, unaweza ukasema kwamba kusoma lugha ya Kiarabu ni jambo la nini? La wajibu kuzungumza Kiarabu. Na salaf, nikisema salaf mnanielewa, walikuwa wanawaadabisha watoto wao wanapokosea lugha ya Kiarabu. Salaf. Nikisema salaf nadhani mnanielewa. Salaf ni nani? Waliotangulia wale wema, kwa masahaba, wakiwemo wale wanafunzi wa masahaba, wale waliotajwa kwenye karne tatu bora. Kikosea lahani kaharibu, anaadabisha. Sasa ni baba gani leo atamwadabisha mwanae kwa kukosea lugha ya Kiarabu? Yupo? Yupo hayupo? Ah, wallahu a'lam. Tuseme tu hayupo. Nadhani umenielewa. Naona haya kuuliza. Allahu akbar. Basi tutosheke na hayo. Allah atuhifadhi sisi na ahifadhi familia zetu. Lakini tunarudia tena, zichungeni familia zenu. Narudia tena, zichungeni familia zenu katika maisha tuliyokuwa nayo, kwa sababu mambo yameharibika, maadili yamekosekana. Kwa hiyo kila mmoja achunge mwanawe na mke wake. Huu ndio wito wangu kwa kumalizia maneno yangu. Allahu akbar.